Tja alla och välkomna till filmpodcasten Titta de snackar. Jag tror om det fan. Ja, vi vet. We can't go running around town with a hot princess. You want in on this deal or don't you? And what a deal it is when the princess starts giving Greg the royal runaround. So come along, share their gay and giddy holiday. Because all the things happen to them that you'd always hope for on the happiest day of your life. Share the fun as the princess comes face to face with the kind of characters she never bumped into before. Share the glory of a romance as radiant as the Roman moonlight. And share the excitement of the wildest escapade that ever set the Eternal City on its ear. Tja alla där ute och välkomna till ännu ett avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Det här är avsnitt nummer 157 och det är som alltid med mig Emil och med Gustav. Och Gustav, hur många gånger per år i snitt skulle du säga att du känner att du är på vift? Jag är sällan på vift, skulle jag säga. Eller så är jag alltid på vift. Alltså för många i min närhet så är jag ju snusmumriken som sällan dyker upp när man ska var på plats, utan jag kommer lite och går som jag vill och är ofta på vift. Eller så är jag aldrig någonsin på vift, utan att så här, jag är tanten som sitter i min lägenhet. Så det går att se från helt två helt skilda håll. Själv då? Jag tror att vara på viftandet tillhör ungdomen lite. Så ju äldre man blir, ju mindre är man väl på vift, men jag är nog inte så mycket på vift. Fast du lever ju lite ungdomsliv. Du är väl lite så här på vift, du går på någon så här regional så här veganfestival liksom. Räknas det att vara på vift? Det skulle nog göra, men jag har inte varit med en regional veganfestival, men jag har en kompis som kallar mig kortvisiternas mästare, för att jag alltid när jag väl viftar iväg någonstans så gillar jag att spendera en, högst två dagar och sen gärna åka tillbaka. Ja. Folk förstår inte så här hur jag typ, alltså jag skulle kunna åka till New York, se Pearl Jam och åka hem två dagar senare. Jo, men så är förstår... jag med. Men det är för att vi har så mycket, både du och jag har saker olöst med livet. Då kan man inte ta två veckor. För man skulle bara vara rastlös. Som att tiden liksom bara sögs ur huvudet. Sögs bort helt. Som proppen i vasken och skit liksom. Ja, precis. Och sen så är det ju som roligast umgås med någon de första tre timmarna. Och sen går det liksom så här exponentiellt utför. Så orka vara den personen som åker och besöker någon och är där en vecka och hänger. Jag har aldrig förstått mig på det. Jag åker och umgås. Sen har inte jag något problem att det tar fem timmar tillbaka till Göteborg från Stockholm till exempel. Det är så här, men en till två veckor funkar om det betyder något på riktigt. Som när det är lite så här familj eller de närmaste vännerna som åker upp och fiskar en vecka. Men just när det är så här, man bara åker och hänger. Då blir det som sju dagars fika. Och det var roligt, som du säger, i ungdomen. Men de enda jag känner som tycker det är fortfarande roligt är väldigt rastlösa och är sällan trogna sina partners och sådär. Så att dit vill man ju inte. Nej, men på tal om att vifta och hålla på och vara på vift. Vilken film är vi ska prata om, Gustav? Vi ska prata om... Vi betar ju av IMDb:s 250-topplista och nu kommit... Vi frös den listan 1 november 2015. 2014. Oj, vi har hållit på över ett år. Ja. Och då låg filmen vi ska prata om, Prinsessan på vift, Roman Holiday, som originaltitel. Den låg på vilken plats? Plats 235. Jag har sidan uppe nu, för den förändras ju lite, men den ligger nu på plats 237. Det är en sån film som inte ramlar ur listan, så att säga. Den ligger guppar där i nederkant. Ja, precis. Eller kan man kalla det nu? För filmerna vi började prata om kändes ju verkligen de första 10-12 som nederkant. Alltså de hamnar in och ut hela tiden. Men nu börjar vi röra oss till början på mitten. Fast det är ju ta i också kanske. Vi är på film nummer 15 nu, Gustav. Men det är de 12 innan som är i nederkant. Men vi säger att officiellt är det här den filmen vi inte tror kommer ramla ur listan på många, många år. Men alla innan Prinsessa på vift kan ramla ur när som helst. Okej, vi har nått de säkra placeringen. Ja, den första säkra placeringen på IMDb:s 250 topplistan. Okej, och den här gången så är det ju faktiskt jag som har gjort den här temperaturlistan som vi brukar använda oss av. Och det som bör sägas tycker jag, som jag tycker är kul med att prata om den här filmen, är att det är en film som du inte hade sett, men som du verkligen ville se. Och precis, som allt har funnits med mig sedan barndomen, som en film jag ska se så fort jag kommer över den. Och så har jag inte kommit över den. Nej, men nu fick du chansen att se den, och det gläder mig. Men ska jag helt enkelt dra igång med listan? Ja, men... Ja, eller vill du ge någon kontext? Ja, men vi kan ju bara säga att det här är en slags... Alltså så här, det är Notting Hills stora syster om en vanlig man som träffar en ouppnålig kvinna. Här då, prinsessan av England, va? Säger de någonsin att det är England? Men det är ju England. Nej, den här diskussionen hade jag faktiskt när jag såg filmen med en kompis. För jag trodde också att det var England först. Men nej, det är ett icke namngivet land, men hon är i England i början. Filmen börjar med att hon är i England. Okay. Blir... Ja, men då kan det vara så här lite något så här Monaco-land säkert de anspelar på. Och han är tidningsjournalist och den utspelas i Rom under en dag, ett dygn, under 24 timmar. Regisserad av... Ja, lite längre, för jag vet om att de i slutet säger att hon var borta 32 timmar. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Men det är ändå ett dygn liksom. Ja. Och regisserad av William Wyler, som har gjort Ben-Hur, Miss Miniver, alla de här filmerna såg jag som barn. Visste inte att han hade gjort den här och hade inte superkoll på den regissören heller. Men han har ju vunnit massa Oscar och är väl den regissören som har regisserat flest Oscars, alltså roller som folk har blivit, skådisar har blivit Oscar nominerade för. Han har något så här superrekord där. Intressant. Betty Davis har tackat honom för sin karriär, att han upptäckte henne. Och det här är ju Audrey Hepburns genombrottsroll. Han och Gregor Peck var polare, men bråkade. De gjorde den här filmen, sen gjorde de en film senare där de blev ovänner. Sen blev de vänner igen, men gjorde aldrig mer en film tillsammans. Nej, men det är bra, man måste veta hur man ska begränsa sin relation till folk. Ja. Du vet, ibland, det är klart det kan vara så att det är, ja, vi är jättebra kompisar, Gustav, men vi borde inte skriva en film ihop, eller vi, du vet. Ja. Man måste ju veta hur ens relation ser ut. Så är det ju. Ja, man måste välja. Är det vänskap, eller ska vi jobba ihop, eller ska vi älska? Som vi var inne på för 2 år sedan, när vi valde podcasten istället för att älska med varandra. Tyvärr kanske, på ett sätt. Ja, vem vet. Vem vet om vart vi hade varit idag om vi hade varit ett älskande par? Liksom. Vi hade bara så här, änglarna gråter, för det då endast då vi hade funnit trygghet, harmoni i livet. Ja. Och flyttat ut på en udde tillsammans och blivit det här trevliga paret. Och där när vi är äldre, när vi är äldre så säger barnen så här, där går den där läskiga gubben, men det är inte Emil som många skulle tippa, det är jag. Utan du är den här glada, trevliga. Ja. Ja, så går jag runt på någon cykel, du vet, så är jag runt där. På den ön. Och så har vi typ ett litet arbetsrum med ett gemensamt skrivbord. Vi sitter mitt emot varandra och skriver. Ja. Och så ger vi varandra, du vet. Jag kanske har övergett film och skriver så här deckare. Jättepopulär deckare. Väldigt bra deckare. Leif G.W. Persson tyckte om dem innan han tragiskt gick bort. Du sitter mitt emot och skriver filmmanus. Och så, du vet, ger vi varandra sidor att läsa och, du vet, ta fram den röda pennan och så här. Precis. Och vi kan ta varandras kritik så jävla bra också. Ja, utom framåt jul. Du älskar ju julen, men då får jag alltid så här återfall och blir alkoholiserad. Och så får du rädda mig. Och det är alltid ansträngt just där. Men vi fixar det alltid. Ja. Ja. Ja, det är trevligt. Men istället så har vi en podcast ihop. Och jag har gjort en temperaturlista till den här podcasten. Om filmen Roman Holiday. Och en temperaturlista är... Det är en lista på 10 punkter där man listar filmen. Man analyserar filmen och så delar man upp den i 10 delar. Det som är sämst med filmen, Och sen så övergår det då punkt för punkt till det som är bäst med filmen. Och det, punkt nummer 1 är sämst, punkt nummer 10 är bäst, varmast. Precis, precis. Och punkt nummer 1 då som är kallast, och det när jag tänker på filmen jag tycker är sämst. Kan vi bara först säga att filmen är alltså från 1953, så att vi är placerade i tiden. Precis. Jag fick också frågan faktiskt när jag skulle se den här med kompis här. Så frågade hon, men när är filmen ifrån? Och jag, alltså efter tidigare 1970 så är jag jävligt dålig på att placera årtal. 85 och framåt så är jag rätt duktig. Jo, men det är ju men jag var glad, jag var så här, fan, det måste vara 50-tal. Eller kan det vara tidigt 60? Nej, det är 50. Men så gissar jag 50, jag hade rätt. Ja. Och det var skönt. 53 alltså, som du sa. Mm. Och det jag tycker är sämst med filmen, det som jag tycker filmen faller på, för att det ändå hela filmen bygger på, det är faktiskt kärleksrelationen. Och främst för jag tycker att jag ser en sån åldersskillnad mellan Gregory Peck och Audrey Hepburn. Gör du det från början eller kommer det under filmen? Jag gör det från början, men det svåra är nu för att prata med att jag har en punkt längre upp sen som också berör lite början på filmen, men jag får bara, för när väl den här fotografen, kompisen till Gregory Pecks karaktär kommer in i bilden, så börjar jag mer se det som att kommer de kanske bli tillsammans. Men jag ser det som att bästa polaren, sidekicken, han är ju typ äldre än Gregory Peck. För det är ju inte så stor åldersskillnad i ålder mellan skådisen Audrey Hepburn och Gregory Peck. Hur många år talar vi om? Jag ska kolla här direkt. Det så kan det vara, men det kan vara lite bara hur de för sig då. Men jag känner... Vänta, jag kan inte kolla när du pratar. Du får dra i klockan. Okay. Du får dra i klockan. Det är 8 år mellan dem. Hepburn är född 56 och Gregory Peck är född 48. Ja, och säga att hon ska spela 20 och han är 28. Det är inte så konstig åldersskillnad. Nej, inte så här rent faktiskt. Men jag känner... Men det här brukar vi hamna i. Du är känslig för sånt här. Ja, nej, men jag känner en stor skillnad mellan dem. Men det är ju lite hur de för sig. Alltså. Men du... Jo, men det är ju för att hon börjar... Hennes dramaturgiska båge är ju att gå från en flicka till en kvinna. Men där flicka inte är att hon är 14, utan att hon har blivit servad hela livet och aldrig fått chansen att klara sig på egen hand. Så hon är ju flickig i början. Mm. Men hon är ju ingen flicka. Men sen då, för att fortsätta prata om att jag tycker det känns lite konstigt så här. Föll du för kärleksrelationen i den här filmen? Absolut. Av alla de här filmerna jag har väntat länge på att se, och ofta väntat länge med att se, alltså ungefär som man sparar vissa filmer till någon perfekt dag som aldrig dyker upp. Jag såg till exempel nu i veckan även Harold and Maude, Hal Ashbys gamla film, som jag köpte på DVD 2007. Och så har den legat inplastad i rummen där jag bor, så den har verkligen legat på så här, den här ska jag se imorgon, men jag har inte sett den. Nu när jag äntligen såg den så kunde jag känna att den här var fin, men förväntningarna hade, du vet, blivit för stora. Det var omöjligt att ta in den filmen på det sättet. Mm. Medan nu när jag såg Roman Holiday så blev jag förvånad, för jag hade inte förväntat mig det. Men jag satt och, helt sant nu, jag satt och snyftade i slutet. Inte bara som när det känns att man snyftar, utan jag började snyfta och så rann det lite tårar. Ja, vi kommer komma dit sen så kan vi prata om det. Så jag tycker de är fantastiska. För jag vill bara ge dig det, Emil. I början kände jag också så här att, men vänta nu, är inte hon bara en flicka och han en äldre gentleman? Mm. Men sen bara, då gjorde jag faktiskt det, att jag gick in och kollade så här, vänta nu, är det 20 år mellan dem? För det störde väl mig lite också. Ja. Här sitter jag och liksom lägger det på dig. Men jag gick in och kollade, insåg att nej, Audrey Hepburn är ju liksom äldre än man tror, och så vidare. Och då kunde jag bara köpa Gregory Peck och Audrey Hepburn och bli förälskade i de skådespelarna. Okej, okay, så du fick någon sorts garanti där att okej, okay, det här är inte någon sorts pedofilhistoria. nu kör vi. Nej, jag behövde inte känna skuldkänslorna jag gör den där gången var tredje månad när jag på fyllan kollar lesbisk porr med lärarinna elev och ha ångest i tre månader tills jag gör det igen. Ja. Okej, men punkt nummer två i alla fall, det är fortfarande kallt. Här var någonting också jag inte riktigt förstod eller tyckte om, och det var Pecks motiv och hans lurendrejeri. Och även hela den hur de två männen tillsammans lurar den här flickan. För att hon spelar bortskämd. Den unga kvinnan. Hon spelar bort. Och de är unga män, ska vi tillägga. Hon spelar bortskämd och lite ovetande om världen. Men det gör att hon framför i filmen lite som... Jag kan se det som att hon är lite handikappad. Och de utnyttjar henne. Och... Ja, men det gör men lite så att det känns som att hon vet inte... men så här... hon vet inte så här hur mycket tusen lire är värt. Hon vet ingenting om värld. Hon har aldrig rökt. Hon vet och de är så här, men rök lite cigaretter, stumpan. Du vet, de är så här, du vet... De känns som två killar som vill supa ner henne för att sen begå fruktansvärda handlingar mot henne i ett släktrum. Lite så i början. Och inte bara det att det känns som att de utnyttjar en tjej som är lite handikappad. Också att... Hade det behövts hela den här lurendrejerihistorien att han ska lura henne? För att jag har svårt att få någon sympati för honom när väl det kommer in i filmen. Det är ju från början. För det kommer ju inte in i filmen. Det är ju från början. Att han är ju journalist. Så när han inser... Så här går det till alla lyssnare som lyssnar på det här avsnittet utan att ha sett filmen. Prinsessan på vift, Audrey Hepburn... rymmer, hon är så trött på det här stela kungliga livet, så hon rymmer när de är i Rom för hon vill bara uppleva en vanlig dag, och så blir hon direkt full så att Gregory Peck på den här sena natten hittar henne på en parkbänk och inser så här, han kan inte lämna henne i fred, eller förlåt lämna henne du tänker samma som mig om den här karaktären. Ja, jo, men för till exempel i den här scenen så är det en taxichaufför som bara liksom har så här, jag har massa barn, snälla, jag vill ta den här körningen, eller så får ni klara er själva. Och när Gregory Peck väljer att ta in Audrey Hepburn i taxin, så tänker jag att han gör det för att han inte litar på den här taxichaufförens dunkla motiv. Men det är ju för att han inte... För att Gregory Peck vill vara en gentleman inför den här italienska taxichauffören. Så dit jag vill komma med det, nu är att det är vår nutid när vi ser den här som färgar väldigt mycket av de misstankarna. Jo, men nu... Förstår du? När du känner det där så är det för att vi lever i en tid där vi ständigt informeras om att vi är snuskiga rövhål. Jo, men i början av filmen så tänker jag inte så. Och det kommer jag komma till sen också på listan. Det är från och med att han lurar henne för att få den här storyn. Det då... Det... När de tar första bilden på när hon röker. Ja, dels det där med röken cigarett och allt det här. Det känns som att hon är helt bortkommen. Och det känns precis som att det är en handikappad tjej som de här två killarna utnyttjar lite. Men... Fast hon är ju inte så bortkommen. Hon är ju verkligen bara... Just att hon är en kunglighet som testar ciggen för första gången. Det vet ju vi. Hade du och jag suttit där hade vi bara varit så här... Okej, det här kommer vara en lysande bild. Första gången prinsessan röker. Jo, men det är bara hela grejen som kändes som... Men det var mer skämtsamt. Problemet jag har är mer hela hans... motiv med det lurendrejeriet om att de vill ha de här pengarna och ska lura henne, att jag har väldigt svårt att komma nära Gregory Pecks karaktär när väl det kommer in i bilden att han vill ha de här pengarna. Vad hade du velat ersätta det med? För jag tycker liksom det här med att hon, vi ska ju tillägga att hon, även om han vet att hon är prinsessan, så ljuger hon om vem hon är. Hon säger att hon går på någon internatskola, förmodligen högskola och inte högstadie. så båda ljuger för varandra under tiden som de blev kära, vilket ju är ganska, jag tycker jag flyter på bra i den här, ska alltid finnas en hemlighet i romantiska komedier, vilket är jobbigt, en jobbig regel som inte passar mig, men jag tycker det funkar väldigt bra här. Ja, okej. Okay. Jag tycker bara för hon lurar ju mer, alltså för sin egen skull, och håller inte på någon bedrägeri. Han lurar henne för att få till den här storyn. Och det, ja, men vad hade du velat ersätta? Jag vet inte. Vad hade storyn varit? Alltså det kunde ju varit helt enkelt att han vill hjälpa henne och ge henne den dagen. Men det finns ett yttre hot som är alltså hennes far och de här agenterna som kommer och sånt. Så vill ta tillbaka en lite mer likt, alltså likt Aladdin, mer, ja, likt, men Aladdin. Då försvinner ju lite av den romantiska komedin. Då gör ju du en något mer så här omständighetsscenario liksom. Jag vet inte, alltså jag tycker den här romantiska, alltså hur den är skriven är rätt inspirerande. Ja. Jag vet inte, det var bara någonting jag inte gillade med att han lurade så. Men vi går upp till punkt nummer 3. Precis, vi är längst ner på listan. Här ska vi alltid ha saker vi inte gillar och sen rör vi oss upp mot det varmare. Men punkt nummer 3 då, det är fortfarande kallt, men varmare än punkt 1 och 2 såklart. Det är att de valde att fota den här filmen svartvitt då, av kostnadsskäl, för att de skulle spela in i Rom, vad jag läste. Och för att vara en film som lite är ett vykort från Rom, lite så Woody Allen i filmen nu för tiden. Eller det som främst mina till Paris blev så här superkritiserad. Ja, så han gjorde ju den, vet du, den Augusti i Rom, eller vad heter den? Ja, men precis, för jag håller med dig. Den här är ju uppbyggd på samma sätt, att de besöker verkligen saker som har med Rom att göra. Men då tycker jag att de borde, som tanken från början, de borde fotat den i färg. Jag tycker, för mig försvinner Rom lite bort i alla gråskal och sånt. Och jag kan se framför mig hur fin den hade varit, den så här 50-talig Technicolor. Har inte vi dissat Technicolor tidigare i den här podcasten? För just 50-talet färgfilm är väl problematiskt, speciellt början av 50-talet. Jag har inte dissat det, du kan mycket väl ha gjort det. Jo, men den där Hitchcock Under Capricorn är jätteful i Technicolor. Men den tror jag också är ful för att den aldrig har remasterats riktigt korrekt. Det kanske är jag som alltid har tyckt att 50-talets färg är lite ful. För att du har kollat på gamla biblioteks VHS-kopior. Ja, men även så här, ja, men du vet, så här Spartacus och massa filmer där jag ofta så här, det är först i slutet av 60-talet som färgen börjar justeras på något sätt på paletten och inte så här skrika och vara så här bensinstinkig i baksätet på en bil 83. Jag vet inte vad jag menar med det, men min känsla bara är att hade jag sett så här behind the scenes fotografier från den här filmen i färg, det finns säkert, så skulle jag säkert känna detta kopplat till jäklar. Det är så här filmen borde varit om de verkligen hade velat visa upp Rom. Nu tycker jag lite att det, som jag sa, försvinner bort i de här gråskalorna. Ja, men jag förstår det. Jag märker att jag hamnar lite, precis som i somras när vi diskuterade The Abyss, så hamnar jag med lite taggarna utåt och ska försvara, eftersom jag har tyckt så mycket om den här filmen. Men det behövs ju inte. Och jag fattar ju vad du menar. Alltså, i snyggt färg är något, speciellt som filmaffischen, den rosa fina filmaffischen, är färg, så kan jag ha tänkt något liknande för många år sedan. Alltså, det kan till och med varit därför jag inte riktigt såg den. Så här, va? Är den svartvit? Ja, så, ja, men då så. Ja. Det är ingen anledning att inte se filmen. Men jag säger bara, jag hade gärna exempel sett en färglagd version av den här filmen. Även om det är lite tabu, lite fel det där med att se färglagda versioner av svarta filmer kanske. Men, främst är ju det fult. Ja, men det är också, så här filmhistoriskt intressant tycker jag fortfarande. Det känns som att du har en podcast-dialog med Gustav och Gustav. Alltså så här, att jag tycker olika saker. Så här, schizofren. Ja. Pratar jag bara till länge om en punkt, så vet jag om att du till slut kommer ändra dig och vi kommer hålla med varandra. Ja, men jag är bra på att rotera i mitt, inte vända kappen efter vinden, men erkänna när jag har fel och främst upptäcka när jag har fel. Och det är därför vi skulle hålla så bra som älskande, Gustav. Ja, för du har det hade varit bra för dig. Ja, precis, eller? Precis. Eller tvärtom, nej, det är bra för dig, ja. Bra för mig, ja. Vi går upp till punkt nummer 4. Det är varmare men fortfarande kallt. Och det här är en liten skitsak. Ja, men nu börjar träd, nu börjar det bli vår. Vintern är borta, våren börjar droppa. Ja, det låter för bra för mig. Det är typ dagarna innan det börjar droppa. Men okej, man ser den första droppen, tar av sig jackan och inser att det är fortfarande ganska kallt. Precis, men man är så här, om jag kan ändå gå till affären utan jackan, du vet, bita ihop bara för att leka att det är vår. Ja. Men punkt nummer 4 då, det är en liten skitsak. Jag har väldigt, väldigt svårt inte väldigt svårt, men jag tycker inte det är så snyggt med kvinnliga luggar som går ner ett halvvägs ner för pannan. Det är lite mode i så här andra långgatan kretsar för kvinnor som gärna håller sig vänster och lite kulturiga att ha luggar som går ner halvvägs ner för pannan. Och då är det typ hipster, motsvarigheten till hipsterskägg. Jag har noll koll på sådana här moden. Låt oss säga att det är det. Ja. Det är populärt hos en viss typ av kvinna eller vissa typ av kvinnor. Och jag tycker lugga som går ner till ögonen typ är jättesnyggt. Och lugga överhuvudtaget på tjejer är jättesnyggt. Men när den går ner så här halvvägs ner för pannan så känns det som en frisör som har klippt fel. Och de är så här bortom räddning och det är så här, ja vi får nog klippa bort hela luggen eller så... Så jag ber om ursäkt, men du får ha det så här. Och Audrey Hepburn klipper sig den här filmen. Och då klipper de bort det långa håret till just en lugg. Och låt mig säga att Audrey Hepburn bär upp det bättre än de flesta kvinnor jag sett på andra långgatan. Men jag gillar det bara inte. Jag fattar vad du menar. Att helt enkelt scenen där man gör henne modern och snyggare. Mm. Så blir hon för dig... lite omodern och fulare hår. Ja, jag blir lite arg. För det är det som nu är modernt för tjejer att ha. Som de tycker är snyggt. Men jag kan inte förstå att man tycker det. Jag kan bli så här, fan, ha lugg. Det är lite det jag alltid alltså, och sen jag var barn kan känna mig när kvinnor klär upp sig för fest. Och speciellt galor i Sverige. Att så här, ingen blir snyggare. För alla så här permanentar håret. Proppar in sig i så här konstiga klänningar, väldigt skor de inte liksom normalt går i. Så här, jag ser liksom mina gudbarn trampa omkring i föräldrarnas kläder. Där jag alltid gillar, ja, men jag kan känna samma när jag jobbat inom vården, så här, kvinnor i bussarong. Och sen när jag ser dem i sina vardagskläder så är jag så här, fan jag tycker de är hetare i bussarong. Alltså, jo, men det är som att jag alltid har dragits till tjejer som inte är sminkade till exempel. Ja. Jag tycker det är mycket, mycket snyggare med en Audrey Hepburn-tjej som inte är sminkad än en Audrey Hepburn-tjej som är så sminkad. Jag kan liksom se tjejer med smink och ibland vet bara att man fryser tiden. Det blir ett ögonblick där man tänker, vad fan har de... Att de står hemma och målar sig med så här färger i ansiktet, det kan för mig vara helt absurt om jag tänker på det. Ja. Ja, men jag är väl lite där också. Jag tycker det är svårt att prata om min relation till tjejer idag i och med att jag är så sällan nära tjejer så att jag vill inte klaga på något. Men till exempel på gymnasiet, det här kan jag berättat förut, så var det så här, jag blev tillsammans med en av skolans snyggaste tjejer. Och så när vi skulle hångla en vanlig tisdag, alltså när man inte är full, då man är ju lite mer vaken i sinnena då. Då märkte jag så här att det var inget gott, för hon var sminkad i hela ansiktet och det smakade puder. Jag ville liksom, man ville ha bort allt det där, för hon var dessutom sötare utan all smink. Så jag håller med dig, det är mer så. Ja, men då, det var bara punkt nummer 4, en kort grej. Vi går upp till punkt nummer 5, som för oss är mitten på listan. Där det kan vara, där är lite jokerplatsen. Det man kan vet inte om det är bra eller dåligt, varmt. Nej. Eller kallt. Och det kan ofta vara, och jag har en fråga lite där också. För jag började tänka på titeln. Och så var det bara en fråga, om du, vilken titel du tycker är bäst, den svenska eller den engelska. Och om överhuvudtaget titeln är bra på filmen. Jag kände när jag skrev... på Facebook nu och lobbade för den här filmen kanske att så här, fan det är en snygg svensk titel, Prinsessa på vift. Mm. Som sitter med direkt, en Roman Holiday. Så det är väl det enda jag tänkt på, att det är så här, Prinsessa på vift är en slags motsats till Du var i brudarna. Swingers svenska titeln. Mm. Wins Wons genombrott. Så att, jag tycker väl, men jag tycker den svenska titeln i så fall är bättre och funkar väl fint. Mm. Ja, men jag håller med. Tycker du? Jag har känt till filmen men aldrig riktigt vetat vad den handlar om. Så för mig, jag har aldrig kopplat Roman Holiday till någonting speciellt. Det skulle handla om Rom eller någonting. Nej. Så jag har aldrig riktigt tänkt på det. Men nu när väl pusslet har lagt, så är det, blir det en väldigt tråkig titel och börjar bara tänka på det. Men då är ju ändå Prinsessa på vift. Är det inte det? Jo, den är bättre. Får vi ge här. Att det, ibland finns det, och speciellt dåtid kanske, svenska titlar som är bättre. Och här är det såklart. Ja, men då ger vi precis som en vift, någon sorts vinst där då. På min punkt nummer 5. Och så går vi upp till punkt nummer 6. Och nu har jag flyttat runt här listan. Och nu är det vår, eller hur? Ja, nu är det vår. Nu börjar våren. Nu är vi på den bra sidan av den här listan. Men vi gör så att... Nej, men jag, punkt nummer 6, det sätter jag Audrey Hepburn. För att hon vann en Oscar för den filmen. Jag gissar på att du tycker hon är underbar. Men jag tycker att hon mer är förtrollande och vacker än bra i filmen. Kan du förstå mig där på något sätt? Eller du menar hon mer än fantastisk? För bra är hon ju, eller hur? Ja, hon är helt okej. Okay, men jag tycker, alltså, men hon mer än bra, så tror jag att hon förtrollar folk genom att hon har en övermänsklig vackerhet. Ja, men jag förstår lite vad du menar. Sen är hon så pass bra att... men det är lite, så känner jag med alla som vinner Oscars överhuvudtaget idag. Så är jag så här... ja, men var hen bra nog att vinna en Oscar? Alltså, för det är sällan så här att... ja, det här var makalöst. Alltså, det handlar ju sällan om det. Alltså, att man var bäst i år, liksom. Nu börjar jag prata bort mig lite här. Mm. Men jag tycker liksom... Jag hade inte blivit sur för att hon vann Oscar då. Jag tycker hon är så pass bra. Men jag förstår vad du menar, för... Hon kanske får lite för få scener och visa hur bra hon är. Det kanske är främst i början på filmen. Mm. Med små manier och sådär. Främst när det är visuellt. Att hon inte får så många utmaningar. Men det får ju inte Gregory Peck heller egentligen. Nej. Nej, men det är bara för att jag bara tänker på så här. Jag bara tänker på så här. Ja, men om de gjorde en biografi om Audrey Hepburns liv, så borde typ så här Rooney Mara spelat Audrey Hepburn kanske. Ja, det är så att de är lite lika, men för hon tycker också har det där övermänskliga, det där älvlika, någon vacker kvalitet som är så här. Ja, men som du säger, man blir förtrollad. Ja, och så Deschanel tycker jag har också det. Det är det här, och släng på en bra regissör som det är här, och fotograf och manusförfattare som liksom tajtar till det där, så byggs de har ju verkligen fått en fungerande så kallad realistisk prinsessa här, som är förtrollande utan att man gör i Disney. Ja, men sen jag faktiskt pratade med det när jag såg filmen, så pratade med min kompis om det. Och det här, det cirkulerade i listan lite att ha med det någonstans. Det var det här att det finns en viss Disney-kvalitet i filmen på sina ställen. Och för någonting jag inte tyckte var så bra, men inte så mycket, ja. Men som föll bort från listan var ju när hon... du sa att hon var full, men hon är inte full. Hon är ju påverkad av de här sömntabletterna som hon får för att kunna sova. När hon somnar på den bänken och det. Och det är så här, det är svårt att spela så där helt borta på film. Och det är ju inte... och det blir väldigt Disneyaktigt, du vet, när en karaktär som Gregory Peck försöker få henne att gå höger, men hon går vänster. Eller du vet, lägg dig på soffan och lägger sig på sängen. Eller så här. Där var så här, fan, hon är ju inte... Jag tror inte någon har gjort det jättebra, men inte ens Audrey Hepburn gör det jättebra. Så kände jag. Nej, och det tycker jag skådespelare har problem med idag också. Ja. Det är det där att spela full. Regissörer har ju blivit bättre på det, och skådespelare, alltså det samarbetet. Men det dyker ju upp fortfarande jätteofta etablerade bra skådespelare som sluddrar så här och håller på och spelar full som i gamla filmer. Precis, för det jag tänkte var att de flesta använder samma knep och går i samma fälla där. Men en person som till exempel Jim Carrey, ett exempel bara, hade ju tagit en sån scen så här, i manus, du vet, så här, Jim Carreys karaktär är full, går höger när Gregory Peck ber honom gå vänster. Han hade gjort någonting av det och inte bara sluddrat. Men och jag vill säga med det, vet jag inte vad jag vill säga, men att Audrey Hepburn gör som alla andra gör. Och man kan inte begära mer kanske, hon vann en Oscar. Men jag vill säga... ja, den här scenen är så liten. Så jag den är det. Jag vet inte varför vi fastnar där. Hur som helst, hon är förtrollande vacker i alla fall. Och hon är på plats nummer 6. Precis, för att du tycker som skådespelare ska är hon främst bara bra, så att säga. Precis. I den här filmen. Precis. Mm. Och så plats nummer 7 då. Och nu är det vår, Gustav. Nu är det den våren som du har sökt så länge. Och det är trevligt, det är varmt. Det är bra. Man väntar på sommaren. Då kommer vi till slutscenen. För att även om jag gillar inte kärleksrelationen, det jag har sagt. Jag får svårt när 1:30 in i filmen och kysser varandra. Då känner jag så här, det här är fel väg att gå för den här filmen. Jag kommer komma till det senare. Men slutscenen fortfarande, hur den är uppbyggd. Jag älskar sådana scener där det är så här, vi har de här två karaktärerna som mest av allt bara vill vara med varandra. Men de kan inte nå fram till varandra och de kommer aldrig kunna vara med varandra. Och det är alltså att slutscenen är, då har hon gått tillbaks till sitt prinsessliv och ska bli intervjuad av världspressen. Eller hur? Precis, har hon som en presskonferens typ. Eller svar, ja. Ja. Och vi vet att alltså, han står där bland de andra liksom. Och så de säger saker till varandra utan att de i rummet förstår att de talar till varandra liksom. Mm. Och jag har inte sett Notting Hill. Men jag hade två exempel, men nu tappade jag ett, så jag har bara ett exempel. Men det är lite likt vad jag älskar med slutet i den broarna i Madison County, vet, när Meryl Streeps karaktär kan välja att gå ur sin bil. Fast vi vet om, och hon vet om, att hon aldrig kan göra det. Hon kan inte gå till Clint Eastwood som hon älskar mest av allt. Hon måste ge upp den stora kärleken. Ja. Och det är exakt samma sak här. Även om inte jag tror på den kärleken. Och de har bara träffats 30 timmar. Och så här, och så väntar ju du bara på att... Det sista grejen som händer är att hon ska springa efter honom. Och så kysser de varandra. Ja, och det är så snyggt den slutbilden. När vi får se... Vi ser Gregory Peck framifrån. Hur han sakta lämnar det rummet. Och bakom honom långt borta finns dörren hon har försvunnit bort i. Ja. Och han väntar lite. Och vi väntar på att hon bara ska komma springande. Hon ska komma tillbaka till honom. Ja, främst vi, för i 97% av fallen, 99% av fallen, så hade det varit lösningen på 50-talet och idag. Mm. Men vad vill du komma till? Men jag trodde du skulle fylla på det, men det är inte det som händer. Nej, precis. Det som händer är ju samma som i Bröderna Manson County. Att det blir den olyckliga kärleken, eller kärleken som inte kan vara... Så jag tycker slutscenen är jättefin. Det är den typ av scenen jag typ själv känner att jag vill göra typ. För det känns som mest alltså hur jag kan känna lite så här också. För jag blev överraskad, jag visste inte att det slutade så. Hur trodde du att det skulle sluta? Hur såg du framför dig som den manusförfattare du är? Nej, alltså, inte som manusförfattare, utan för tiden då den kom. För att den är en romantisk komediklassiker och finns på IMDb. Att det skulle bli att hon börjar alltså att hon kommer utspringande där. Hela bilden, jag tycker det är skitbra regisserat, hela den sista sekvensen. Hela bilden bygger på det. Och till och med när han bara vänder sig om och tittar efter henne. Alltså så här, till och med han hoppas lite. Men det händer inte och de är nöjda ändå. Jag tänker på när 500 Days of Summer blev hyllad. De är nöjda ändå. Var lyckan total. Vad sa du? De är nöjda ändå, det var ett väldigt konstigt sätt att tycka på. Det är de bästa sluten, det slutar lyckligt ändå. Men alltså, det ironiska sluten, det känns lyckligt men det är inte lyckligt. 500 Days of Summer, den slutar väl, de har gjort det här. Man ska göra en romantisk komedi där de inte får varandra. Men istället är det bara sorgligt, nu har jag inte sett den filmen sedan den kom. Den kanske också har ett så här att det känns lite lyckligt ändå. Men det känns inte som att den var så. Att i nutiden och även dåtiden så jobbar man mest mot att antingen ska det vara superlyckligt eller inte då. Och eller så ska man vara udda och så är det inte lyckligt alls. Här har vi en kreativ mellanväg som man sällan ser i just genren romantisk komedi. Det är det jag vill åt, genrefilmsgrejen. Ja. Så det band ihop filmen väldigt, väldigt, väldigt fint. Men det hade ju så varit kul att se Gregory Peck bli någon prins av slag. Gå för den här losern som man ändå är, som är skyldig alla pengar. Men jag som tycker om filmen så mycket, det var slutet som sealed it, så att säga. Alltså som gjorde det. Jag hade ju aldrig valt ett annat slut än det här, men jag ser ändå framför mig nu bara att sluta. Han är någon sorts klumpig prins, att han blir klumpig i hennes universum. Det kunde vara en uppföljare. Ja, precis. Okay, men... Det är ju fortfarande ett så kallat... Det öppnar ju för... Tokromantikerna kan ju tänka ändå att efter The End och efter texterna så här, men hon sprang nog efter några dagar senare ändå. Liksom. Ja, eller att de ser så här 20 år senare som i typ i Before Sunset och de filmerna. Ja. Okej, men då är vi uppe på punkt nummer 8 och nu är det ju varmt. Nu är det en bra sommarmånad. Nu är det bronsmedaljen till den här filmen. Och här satte jag... Vi nämnde det här med att jag tyckte att det känns lite Disney-likt på ställen i filmen. Och du kanske inte höll med om det. Jag har aldrig riktigt heller förstått under den här delen. Du nämnde när hon är full Disney-likt. Och i övrigt har jag inte riktigt förstått var. Nej, okej, men då kommer vi till det på punkten. Förutom att så här, hon är en prinsessa de facto. Så det är så här, om det är Disney-aktigt så förstår jag. Ja, men det är lite likt Aladdin, du vet, med Jasmine som flyr från slottet också. Och träffar Aladdin. Ja, fast i ett så här, mer ett Wood Allen-scenario. Ja. Ja, precis, med det här att Wood Allen alltid älskar unga tjejer och sånt. Precis, exakt så. ja. Men punkt nummer 8 då. Jag tycker att... jag har skrivit så här. Filmens charmiga gubbar. Det finns, jag tycker det finns ett par sköna italienska biroller i den här filmen. Allt från... fan med, ja. Den taxichaffisen i början. Jag tycker de är så animerade och lite Disney-lika på, du vet... inte för mycket och inte för lite. Utan så här, rätt perfekt. Frisören, taxichaffisen, hyresvärden till Gregory Peck. Som vill ha sina pengar. Och så gillar jag även... nästan mest den här blomförsäljaren som fick kränga blommor till Audrey Hepburn och i slutet när hon inte har några pengar ändå ger henne en blomma. Ja, den scenen det, för det, precis, det känns nästan som att så här, han är ingen skådis, de bara hittade honom på gatan och så blev det lyckat liksom. Fast han är ju en skådis, men ja, det, han känns autentisk på det sättet. Precis, jag tycker det är skönt att de fick in de italienska skådespelarna som säkert har ett väldigt överdrivet skådespel. Jag har inte sett mycket italienska filmer, men de är ju väldigt animerade och skrikiga italienare. Eller bilden av italienare i alla fall. Så att, ja, precis. Lägg till det där. Din bild av italiensk film som du inte har sett. Lägg ja, men du vet, vad tänker man typ Rom, så tänker man italienare som skriker i trafiken på varandra. Tänker du? Ja, tänker jag. Eller man, jag. Ja. Ja, många tänker det. Jag och Jimmy Åkesson. Ja, jag tänker det så här. Folket tänker det, enligt dig. Folket tänker så. För att du och en kompis pratade om det en gång för 8 år sedan. Ja. Men det är ju kul i den här filmen som ändå är, du vet, det är ju bara ett vykort från Rom som vi pratade om. Där de tar sig från plats till plats till plats. Men så finns det de här sköna birollerna som ändå gör det väldigt levande och underhållande. Mm. Om man som mig kanske inte... Så tycker jag att den känns lite konstig, kärleksrelationen. Den känns lite fel. Att pappa Peck vill ha lilla Audrey. Så finns alltid de här bidrollerna att vara tillbaka på. Men tänkte du inte då, apropå att du tycker att det är så stor åldersskillnad, 5 år. Tänkte du inte då på att... när hon är inne hos frisören så är det en scen där Gregory Peck... försöker lura av en på riktigt liten skolflicka hennes kamera så att han ska kunna ta en bild på när hon klipper sig. Och så har hon lagt på något så här efterljud där flickan bara no, don't, please don't do it. Alltså så här, där han blir så här, de larmar på fröken, han blir verkligen en snuskgubbe då. Alltså då blev han så gammal och då tänkte jag så här, nu när du pratar om det, den scenen, störde inte den din illusion av historien? Nej, men då hade jag redan tappat allt förtroende för Gregory Peck som karaktär. Så jag tänkte bara, ännu en flicka så kommer du hamna i klorna på honom en dag. Ja, han blev där, för där blev han en predator. Det var så här, den scenen blev lite off, men på ett roligt sätt. Ja. Ja. Mest för att jag är också så övertygad om, som barn tyckte jag Gregory Peck var lite tråkig, för att jag har bara fått för mig att han är bara så här sjukt snäll hela tiden i alla filmer. Nu, jag börjar uppskatta honom lite mer i nutida. Vi har ändå behandlat några filmer med honom. Han dyker upp i lite Hitchcock och sådär. Ja, men vad, förutom To Kill a Mockingbird, Gentleman's Agreement och Omen, så tror inte jag vet så många filmer. Spellbound har vi pratat om till exempel. Ah, Spellbound är med, ja. Ja. Precis. Så den, om man vill lyssna mer om på oss prata om Gregory Peck, så kan vi lyssna på vårt avsnitt av Spellbound, Hitchcock Spellbound. Ja. Vi går upp till punkt nummer 9 då. Nu är det väl i princip så varmt det kan bli. Något jag verkligen gillar, det här är utanför filmen lite, det här är mer en gest. Vad var din punkt nummer 8? Min punkt nummer 8 var filmens charmiga gubbar. Ja, just det. Ja. Och då säger jag inte av något så här, att jag hatar kvinnor. Det kan ju verka som att jag gör det. För att de får inte ha vilka frisyrer de som helst. De får inte vara sminkade. De får inte tycka om äldre gubbar. Men det finns inte många kvinnor i den här filmen. Det är mest gubbar, italienska gubbar. Ja, men det fanns ju faktiskt en motsvarighet till de här gubbarna. Det var ju hon, städerskan, som jag tycker bör ja, nämnas i din punkt nummer 8. Va? Ja, men tycker du verkligen hon är hemma tillsammans med de charmiga gubbarna? Jag tycker nog det, men du gör ju inte det med ditt kvinnohat. Så att... Men va? Men hon var, okay, hon kanske var för italiensk då, i det att hon gormade, hade sig och skrek. Ja, det är säkert därför du tycker. Ja. Punkt nummer 9 då. Det är en gest. Och det är något jag läste på efter filmen. Och det är att Peck, då Gregor Peck, insisterade på att Audrey Hepburn skulle ha samma billing som han. Alltså samma status. Huvudrollstatus. För att från början var det han som hade star billing och hon hade inte det. Men han insisterade på att bolaget, filmbolaget, skulle ändra detta. Och jag läste också att hans argument för det, för dem var att då kommer ni få en Oscarsvinst för henne. Och det fick de också. Som huvudroll. Men där har vi kanske lite varför jag också har lätt för att köpa Gregor Peck. Som, alltså så att jag inte tänker att han är en äcklig gubbe. För att jag växte upp med pappas filmböcker. Och han är ju en, så här, bevisligen en nice guy. Liksom. Alltså i branschen. Och ja, bland ja. Folk. Och alltså det här med att han är en snusgubbe i filmen är ju lite ett skämt från min sida. Ja, precis. Jag tycker Gregor Peck är jätteskämt. Det kan vi komma till på punkt nummer 10. Så låt oss spara Gregor Peck lite. Vi kan gå dit. Men jag vill bara... Säger gärna att jag tycker det är jävligt schysst. Men det jag märkte sen var att på postern på Wikipedia, bilden då från Holiday, så står Audrey Hepburn jättestort, men inte Gregor Peck. Så jag antar att kanske ju längre tiden gick och de kanske skulle re-releasa filmen. Ja, precis. Promotional poster for reissue står det här under den här postern. Så kanske det var Audrey Hepburn som var stjärnan och inte Gregor Peck. Så det är lite intressant. Ja. För när alltså hon hade gjort några filmroller när den här filmen kom, men hon var inte känd. Det här var ju hennes stora så här genombrottsfilm. Mm, precis. Medan sen blev hon ju verkligen en stjärna. Ja, och då kanske det var kan man säga en större ikon än Gregor Peck, även om han är en skådeslegend, så är Audrey Hepburn en ännu större legend i Hollywood. Precis. Men det var en fin gest från Gregor Peck att anse att hon var av samma vikt för honom för filmen. Vilket hon såklart var. Men då, punkt nummer 10 då. Det bästa med filmen. Här har jag skrivit Gregor Peck som beskyddare. Och nu kan vi prata igen om början. För fram till att han börjar känna sig, eller ha sig snuska tankar om Audrey Hepburn. När han bara är en gentleman som vill hjälpa henne för att hon ligger ute i Rom på en bänk och sover. Vilket inte är så passande och bra. Då tycker jag han är som bäst. När han just är den här snälla killen. Då litar jag på honom fullt ut. Det är så här, det är innan kärleksrelationen startar. Mm. Då tycker jag det är som bäst. Och det är det jag menar. Jag hade lika gärna kunnat sett filmen. Och bara sett det som att de blir vänner. Alltså kungligheten och den här vanliga snubben. Hitta varandra och bli vänner direkt för mig. Och då hade åldersskillnaden också kunnat finnas. Han kanske var 40 år. Det hade inte spelat roll längre. Jag tycker kärleksrelationen egentligen inte behövs för filmen. Inte ens för slutet där. Ja, jag håller ju inte med. För just det här skitbra slutet på den här filmen. Mm. Och, alltså, och just att de väljer bort varandra. Så hade det varit så mycket fattigare om det inte var en kärlekshistoria. För då hade ju inte dynamiken funnits. För då hade de ju bara kunnat fortsätta vara vänner och visa det för hovet. Alltså så här, de har hjälpt varandra. Så att då hade filmen försvunnit. Men jag förstår vad du menar. Ja, ja, att jag gillar så Gregor Peck som trygg far i Omen. Eller du vet, trygg advokat. För det är han väl i To Kill a Mockingbird. Och här bara trygg, snäll snubbe som vill ge den unga kvinnan en taxi. Och sen låter henne sova på hans soffa. Är jättebra. Och för att ge perspektiv. Jag tror att Gregor Peck är yngre än vad du är i den här filmen. Eller hur? Är han det? Ja, det kanske han är. Jag ser ju han som att hon är 17 och han är 40. Och du ser det som att båda är 25. Jag ser som att hon är 22 och han är 28. Ja, och det är väl så man ska se filmen. Så det är bara jag som alltid sett. Och det kanske är att jag lärde känna Gregory Peck genom Omen och Bob Dylan-låten som nämner Gregory Peck, vilken låt det nu är. Ja, plus att i äldre filmer så ser ju alla ut som äldre herrar. Alltså modet för oss idag. Ja, så är det ju också såklart. Men för mig har alltid han varit en trygg gubbe, och då var han lite gubbe här också. Men som sagt, han är fortfarande... Men fortfarande, nu kan man tänka på scenen där hon ska sova över hos honom. Det är dock lite konstigt, tycker jag, att hon inte fick sängen från början. Att han... Det är inte... Ja, men det är för att han är ju ett ego, liksom. Ja, precis. Det är ju hans båge där. Ja. Ja. Men du har ju inte nämnt, för det pitchade jag för på Facebook inför så här, den här kommer vi snacka om. Mm. Manusförfattaren som skrev den här, som det nu har gjorts en film, aktuell film. Ja, med Bryan Cranston är ju Oscar-nominerad som, vad heter han? Trump, vad heter han i förnamn? Trumbo heter han. Trumbo, ja. Han heter... Dalton Trumbo. Dalton Trumbo, ja. Mm. Och han skrev den här, och någon annan som han blev Oscar-nominerad för, fast det var kollegor till honom som fick Oscar-nomineringarna. Så han fick sin Oscars-credit för den här Prinsessa på vift först på 90-talet, när han hade varit död så här, 16 år. Så det är lite tragiskt. Och hjälten som avslutade, det visste inte jag om, hela det här kommunist... jakten i Hollywood på 50-talet, det var ju Kirk Douglas med filmen. Visst är det Stanley Kubrick som regisserar Spartacus? Ja. Ja, för då var det så här att den här Trumbo skrev Spartacus, och så skulle Stanley Kubrick få även writing credits där. Så som stackars Trumbo hade fått jobba hela 50-talet, liksom. Skriva för hjärtans lust, och så får bara andra så här, Oscars och beröm. Han existerar liksom inte. Jag är så sugen på den här filmen. Men då var det Kirk Douglas som sa, nu får det för fan räcka. Och skällde ut Kubrick för att han bara, ja visst, jag kan ta writing credit. Klart och så han bara, kunde. Ja, precis. Regissörs egon. Och så fick Kirk Douglas, tog tillbaks Dalton Trumbo in i Hollywood som credit. Och där slutade... Det blev sluttampen på den här. Då kunde folk komma ut ur garderoben igen, manusförfattare. Jag visste inte om det. Tycker det är en fin anekdot. Mm. Ja, jag såg trailern för den Trumbo innan. Det var nog innan Hateful Eight då. Ja. För mig kändes det bara som en standardbiografi. Säkert. Men det är alltid kul med filmer om filmbranschen. Ja, fast, och inte alltid, för ingenting blir så bra som Robert Altmans spelaren. Och jag gillar ju inte biopics, men jag vill ändå se den här, för att jag känner inte till Dalton Trumbo. Och nu kommer jag ändå få... Ja, men det här bryr jag mig om. Johnny Cash hade jag läst på om innan Walk the Line. Mm. Och hade en intressantare bild bara av hört videon, Johnny Cash sista jävla låt, liksom. Men här har jag inte det, så att den här ska bli kul att se. Ja, för mig ser det. För mig, jag fick känslan, du vet, som även den Anthony Hopkins Hitchcock-filmen som kom. Ja, men den struntade jag. Okay, jag såg den ihop med en annan Hitchcock-film som gjordes av, jag vet inte vad den skåten heter. Men och det var så här, det är så här, typ, jag tycker det är kul, för det är lite som att sätta på en slö dokumentär på Netflix om någonting. Det är så här, det här är inte en Oscarsvinnande dokumentär, men alla dokumentärer är intressanta för man lär sig någonting, som en Wikipedia-artikel. Och det är det jag kan gilla med biografier om filmvärlden, att okej, även om jag inte dras med i filmen eller älskar filmen, så kommer jag lära mig lite. Och jag lärde mig bara av trailern till fucking Trumbo. Jag bara, aha, okej, så han skrev den, okej. Så ja. Men jag kommer inte se den på bio, men jag kommer säkert se den någon gång. Men han är väl... ja, men jag kommer se den på bio och struntar istället i att läsa på mig om honom på Wikipedia, utan jag ser det istället med Walter White på bio. Det känns... Tror du att han trevligt. Får en Oscar för rollen? Nej, han har ju inte fått priset. Det är det som är tråkigt nu för tiden med Oscarsgalan. Man, Man vet ju ungefär, det kanske, det blir någon skräll, men annars har ju, har det varit så här Screen Actors Guild och sånt där. Jo, men jag som inte kan någonting och bryr mig inte om priser, som jag brukar hävda, har det inte varit väldigt spritt i år vilka som vunnit på de tidigare galorna? Jag är ingen expert heller, men vilka, vad har vi i bästa skådis? Ja. För Alicia Vikander har ju fått ändå Screen Actors Guild och ganska många för Danish Girl biroll. Ja. Vilken är männen som har fått? Sylvester Stallone vann ju biroll. Ja, han ligger ju bra till för biroll. Leonardo DiCaprio kommer få sin, få ja, men exakt, det är ju DiCaprios år. Och det pekar ju emot i och med att det, han får alla de priserna. Det skulle vara jättekonstigt om han inte får Oscar nu. Mm. Jag har inte sett. Och vilken den. Kvinna är det? Huvudroll. Det vill säga, ja, men det är hon, Caitlin. Det är charmigt. Vem? Hon Brie, hon lite så här Zoe Deschanel-skådisen. Ja, i The Room eller vad heter det, eller? Ja, precis. Okej. Okay. Nu känns det som att jag pratar väldigt mycket om saker jag inte vet någonting om. Och det vet jag att vissa lyssnare inte tycker om. Ja, men lika många tycker det är skitroligt att vi bombar hela tiden. Jag har typ så här, fått mest beröm på 1,5 år för att jag var så jävla pinsam med att jag inte, i förra avsnittet, att jag inte kunde någonting om Almodovar. Jag bara satt och sa saker och blev svettig för att jag bara hade fel. Ja, det var så att du aldrig kom in i matchen. Varje pass var en felpass från dig. Ja, men jag målade in mig ett hörn, sen började jag slå mig själv med en klubba liksom. Jag tog av mig naken, våldtog mig själv i det där jävla hörnet liksom. Ja. Hur som helst, vad kommer vi prata om nästa vecka, tror du, Gustav? Det vet alltid du och inte jag. Ja, blir det så att vi pratar om en film och det verkar som att det blir det, så kommer vi prata om The Help, filmen där Emma Stone äntligen fick en huvudroll. Och först, ja, det här tycker jag är lite jobbigt alltså, för den, jag läste boken till The Help och sen film. Apropå hår, vi kan avsluta på det. Apropå hår, när jag såg filmen och Emma Stones hår såg ut som min gamla stora kärlek när det hade regnat, då curlade det ihop sig helt. Och det, jag bara kände så här, Emma Stone in Peru, varför har hon det där konstiga håret? Det var så här, ja. Ja, okej. Okay. Men nästa gång tror jag det blir The Help. Jag tycker det är konstigt att den ligger på listan. Jag kan gissa på att den kanske har ramlat ur. Den kommer ramla ur, men inte Roman Holiday, absolut. Nej. Jag tycker också det känns konstigt att den ligger på listan. Så här, modern film ligger på listan, men jag tänker att den borde redan ha ramlat ut. Det måste vara en sån här error-grej, för sen kommer vi komma fram även till Richard Gere-filmen om en hund. Som just heter det, typ så här, ja. Shikiro eller ja, någonting. Ja, som bygger på en japansk historia. Ja. Ja. Då bygger på en sann historia, based on a true story. Min mamma älskar sånt. Människor älskar sånt, men det finns många sådana based on a true story som inte har tagits in på IMDb. Så att det finns ju de här konstiga filmerna, men så det blir The Help eller så blir det något annat. Men nästa IMDb-film är The Help. Precis. Och det här är då en podcast om film som heter Tittar och snackar med mig Emil och med Gustav som ni lyssnat på. Vi finns på filmfilms.se, vi finns på iTunes såklart där ni kan lyssna på oss, och vi finns på vår egen hemsida tittaromsnackar.se. Vi finns också på Facebook, där ni gärna får gilla oss och kommentera, och ni får gärna om ni vill sprida och sånt. Och nu tror jag att Gustav kommer säga någonting om sin Instagram. Jag finns på Instagram, skriver om en fin grej per dag, @gurratorsell. Precis, och nästa gång så kan det bli så att vi pratar om The Help med Emma Stone. Vi får se, ha det bra, Gustav. Ha det bra, tja. Hej.